wani fulu be nyaagyo be e fulu fulde nyaagyo no ba sudu inna nyaagyo no ba sudu baba fulu be rimbe e rimaybe pullo funa pullo fulu fulde duna goto mino dino hande fulu be